jakiś tu było sylwetkę? Sylwetkę? Nie da się ukryć. Ty też powinnaś brać chyba Slimin. Daj spokój, przecież Ania też świetnie wygląda. Ale zawsze mogę zrobić coś dla wątroby. Popugujesz mnie? Nie, po prostu biorę to, co najlepsze. Chyba Slimin. Zdrowa wątroba. Jeszcze była sylwetka. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór swoich ulubionych piw w supercenach. Z kuponem Lidl Plus. Tylko w piątek kwarka jasne 500 ml, 8 puszek plus 8 gratis. A tylko w sobotę Perlenbacher Pils 500 ml, 9 butelek plus 9 gratis. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 25 sierpnia, minęła 22. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Okręty wojenne Hiszpanii i Włoch mają chronić flotylę humanitarną płynącą do strefy Gazy. 10-letni chłopiec na rowerze śmiertelnie potrącony przez auto na Kaszubach. Częściowa prohibicja już w tym roku w dwóch warszawskich dzielnicach. Hiszpania i Włochy wysyłają okręty, by chroniły międzynarodową flotylę humanitarną płynącą z pomocą dla Palestyńczyków w strefie Gazy. Hiszpański rząd domaga się przestrzegania prawa międzynarodowego i poszanowania prawa naszych obywateli do bezpiecznego żeglowania po Morzu Śródziemnym, oświadczył premier Pedro Sanchez, który jest w Nowym Jorku na sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Już wczoraj minister obrony Włoch Guido Crosetto poinformował, że fregata marynarki wojennej wyruszyła w stronę flotyli, by udzielić aktywistom z 40 krajów ewentualnej pomocy. Dziś powiedział, że będzie to jednak okręt wojenny. Wiceszef polskiego MSZ-u Władysław Teofil Bartoszewski zapewnia, że polska dyplomacja podejmuje działania na rzecz zapewnienia ewentualnej pomocy konsularnej obywatelom Polski płynącym we flotylli. Bartoszewski przypomniał też, że Polska regularnie domaga się, by Izrael oraz Hamas zawiesiły działania militarne i stworzyły warunki do dostarczania i dystrybucji pomocy humanitarnej w pełnej skali. Donald Trump chce, aby Turcja przestała kupować rosyjską ropę i ocenia, że rosyjska gospodarka słabnie z powodu wojny w Ukrainie. Prezydent USA spotkał się w Białym Domu z prezydentem Turcji Recep'em Erdoğanem. Podczas spotkania w gabinecie owalnym Trump powiedział, że pomoc Erdoğana w zakończeniu wojny w Ukrainie byłaby bardzo wskazana. Najlepsza rzecz, jaką mógłby zrobić, to przestać kupować ropę od Rosji. Gdyby to zrobił, byłoby to najlepsze. On zna Putina tak dobrze jak ja. Trump dodał, że rosyjska gospodarka cierpi z powodu wojny. Prezydent USA zaznaczył, że mimo trudnych momentów politycznych utrzymywał przyjazne relacje z prezydentem Turcji. Pochwalił też turecką armię i przypomniał, że Ankara kupuje znaczną część uzbrojenia w Stanach Zjednoczonych. Będziemy rozmawiać o systemach Patriot, będziemy rozmawiać o F-35. Myślę, że rozmowy zakończą się sukcesem. Zapytany, czy jego stanowisko i polityka Erdoğana są zbieżne w sprawie wojny w Gazie, prezydent USA odpowiedział, że nie wie, jakie jest stanowisko Turcji. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. 10-latek zginął w tragicznym wypadku w Staniszewie na Kaszubach. Dziecko wjechało rowerem pod samochód osobowy. Życia chłopca mimo starań służb nie udało się uratować. Policjanci ustalili, że 10-letni rowerzysta wjeżdżając na ulicę nie ustąpił pierwszeństwa i zderzył się z autem. Jak podała kartuska policja, sprawą zajmuje się prokuratura. Od listopada ma zacząć obowiązywać częściowa prohibicja w dwóch pierwszych dzielnicach Warszawy. Pilotaż będzie na Pradze Północy i w Śródmieściu. Prezydent stolicy Rafał Trzaskowski poinformował, że w przyszłym tygodniu na nadzwyczajnej sesji Rady Miasta ma być przyjęta uchwała. Radni Koalicji Obywatelskiej uzgodnili, że od 1 czerwca przyszłego roku ograniczenie nocnej sprzedaży alkoholu obowiązywać będzie na terenie całej Warszawy. Jeszcze tydzień temu na Radzie Warszawy zaprezentowano projekt wprowadzenia nocnej prohibicji ograniczonej do dwóch dzielnic. Pilotaż, mówił radny KO Jarosław Szostakowski. W dwóch dzielnicach, gdzie nasilenie problemów jest największe, w Śródmieściu i na Pradze Północy. Zirytowani i wkurzeni tym. Ja mam dosyć mieszkania w Melinie. Pod moim blokiem w środku nocy regularnie odbywają się bójki. Mówili wtedy mieszkańcy i jest reakcja prezydenta stolicy. Stałem na stanowisku, że powinniśmy tego typu przepisy wprowadzić. Udało się porozumieć. Rafał Trzaskowski podkreśla, że nie chce tylko zakazu sprzedaży alkoholu w nocy. Robimy też mapy tych miejsc, w których trzeba poprawić bezpieczeństwo, dodatkowe patrole. Finalnie prohibicja w godzinach nocnych ma objąć całą Warszawę w połowie przyszłego roku. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Harcourt, mistrz eleganckiej melancholii, tutaj zamienia ją w apokaliptyczną przypowieść, ale to nie jest apokalipsa rodem z kina katastroficznego, to raczej płonący krajobraz naszych osobistych niepokojów. Płonące wspomnienia, których nie da się zgasić jednym haustem wody. To teraz wyruszymy na spacer i chociaż to będzie kolejna wędrówka tą samą ulicą, spróbujmy odkryć coś zupełnie innego. Inny cień, inny zapach powietrza, a może inny układ gwiazd. Sześć lat temu taki oto właśnie typ muzyczny zaprezentowała Hania Raniszewska, Hania Rani, w radiu Worldwide FM w audycji Matthew Halsala. Nie była to zwykła rozmowa, bo Hania prezentowała tam utwory, które wpłynęły na jej twórczość, na jej końcowy kształt albumu Esja. I wśród tych 28 utworów na samym końcu znalazła się właśnie taką pozycja, której wysłuchaliśmy przed chwilą. Phil France i jego kółko, czyli Circle w wersji Reprise. A czy pan redaktor zapomniał o tradycyjnej liście obecności? No nie, nie zapomniał, ale goście, czyli sytuacja, która rządzi się swoimi prawami. facebook.com/trójka mateusz.tomaszuk@polskieradio.pl. Zameldował się pan Piotr z Wasilkowa i to jest nasz, powiedziałem specjalnie, z Wasilkowa, tak? To nasz nadworny kierowca autobusu. Zdjęcie autobusu z linią numer 3 Off Control w Trójce do podejrzenia na naszym trójkowym Facebooku. Melduje się pan Łukasz z Łodzi, lewe i prawe ucho nastawione. Czyli wszystko się zgadza. Pani Joanna napisała, że z radością spędzi ten czas w mojej ulubionej czwartkowej czasoprzestrzeni. Pani Joanna pisze, że rozpoczęła właśnie sezon kominkowy, za oknem pada. Czy trzeba czegoś więcej do idealnego wieczoru? Pani Katarzyna z kolei napisała, że jesień puka do okien i pani Katarzyna nie wie, czy ją zaprosić, czy jeszcze nie. No, nie zdecyduję za państwa, ale myślę, że powoli powinniśmy się chyba przyzwyczajać, a pani Katarzyna słucha nas dzisiaj po raz pierwszy z nowego mieszkania, czyli parapet Owka. O właśnie. Z Hall to pan Jacek, melduje się również pani Iza, pan Marek, który dzisiaj dołączył w drugiej godzinie, bo w pierwszej godzinie niestety... albo stety, służbowo. Pan Radosław się melduje, jest z nami również z Jorku słuchacz Marcin, który donosi, że tam bardzo przyjemny wieczór jesienny z kolei, bardzo ciepły. Pan Marek wita przy przygaszonym z Łodzi, pozdrawia wszystkich off-sympatyków, a pan Martin przesyła nam bardzo ładną pocztówkę z Kosakowa, zachód słońca i to piękny zachód słońca. Pani Małgorzata napisała, że właśnie zmierza do Warszawy z Krakowa. Pani Małgorzata wiezie córkę, która właśnie zaczyna studia. Także życzymy pomyślnych sesji już teraz. Pan Wojtek melduje się ze Szczecina. Jest jeden, jest drugi administrator grupy Off Control w Trójce. Pan Marcin, pan Tomek. Jest pani Joanna ze Żnina, która gasi światło, jest Kwidzyn, czyli pan Andrzej. Z Off-Pola melduje się pani Elżbieta. Ahoj, tradycyjnie mówi pan Rafał. Połczyn to pan Dariusz. Pan Jan pozdrawia z Sosnowca. Trzeci raz w życiu słucha Off Control. Bardzo się z tego powodu cieszymy. Pani Anna melduje się również z Bydgoszczy. No i Blauka, czyli grupa, która odwiedziła Off Control kilka minut temu, również się melduje. Jesiennie i chłodno, napisał pan Andrzej. Z Żor melduje się pan Mariusz, pani Alina, czyli wierna rudniczanka na posterunku. Cień i pan Dawid, a tak właściwie Rawicz, melduje się na łączach. Pan Krzysztof się dopisuje, pan Dariusz napisał, że z książką w tle. Światło delikatnie niestety jest, a jutro wieczór koncertowy z Pink Thames Blue. Pan Przemysław napisał, że ofowe dźwięki rozgrzewają zmysły i pozdrawia z Off-Pola. Pan Mateusz melduje się wciąż pod wrażeniem gwałtownego końca lata na Bałkanach, a pan Jacek oczywiście tradycyjnie pozdrawia nas z Kurek na Mazurach. Zimny deszczowy Belfort to pan Krzysztof, Opole to pan Andrzej. Strasznie dzisiaj dużo meldunków z Opola. No i pan Robert, który w tygodniu już ćwiczył gaszenie światła, a pan Paweł bardzo się cieszy na typ tajemniczej IZM Bjorn Rees. Czy ktoś pamiętał o urodzinach? 60. urodziny Nicka Cave'a obchodziliśmy w ten poniedziałek. Something's gotten hold of my heart, keeping my soul and my senses apart. Something's gotten into my life, cutting it Zawładnęło moim sercem. Something's got a hold of my heart. Myślę, że nie tylko sercem Nicka Cave'a, ale również tych, którzy po raz pierwszy właśnie w roku 86 usłyszeli ten album. A był na tyle wyjątkowy, że Nick and the Bad Seeds umieścili na nim wersję z reinterpretacjami chociażby utworu Hey Joe, najbardziej znanego w wykonaniu Jimiego Hendrixa, czy na przykład All Tomorrow's Parties z repertuaru Velvet Underground. Płytę z coverami, no może to brzmi nieco lakonicznie, ale kto zna ten album, kto zna twórczość pana Nicka, ten wie, że tych wersji w żaden sposób nie da się porównać do oryginału. learned, always I'm needing it. I wish the hand of God would come and relieve me of this. Chociaż nikt nie przypuszczał, że Emma Ruth Randall potrafi tak pięknie czarować dźwiękiem, szczególnie kiedy do gry wchodzi sesja akustyczna, w której wcale nie potrzeba wielkiego zespołu, by poruszać, by przenosić do świata wyobraźni. Wystarczy mieć to szczególne coś, tę iskierkę, która niewątpliwie posiada Emma Ruth Randall. Ręka Boga, Hands of God w wersji akustycznej. najtrudniejszy dzień, ale przecież takie dni właśnie karmią melancholię Tropic of Cancer. Utwór, który brzmi jak echo spokoju, w którym ktoś dawno zgasił światło. Tropic of Cancer, czyli mistrzowie melancholii utkanej z zimnych syntezatorów. W pierwszej godzinie podczas łączenia z Izą mówiłem, że jednak magia radia i ta podświadomość istnieje. Mówiłem też, że zupełnie przypadkowo w tej właśnie godzinie ułożyłem na playliście utwór Killer grupy Airbag. This is who I am, this is what I've become. podróż, w której piękno i groza idą obok siebie i wcale nie zamierzają się rozdzielić. A pan Grzegorz wspomina jeden z koncertów grupy Airbag w Krakowie. Pan Grzegorz wylądował w Krakowie razem z nimi i poleciał z nimi w kosmos. Co za występ, co za energia, cóż za przestrzeń i subtelność. Co za klimat, napisał pan Grzegorz. Jesień, no właśnie, pani Małgorzata napisała, że jesień przyszła, najlepsza pora na słuchanie muzyki i na zbieranie kasztanów. What lies under here? No przy takich dźwiękach zbieranie kasztanów? Proszę spróbować to uczynić i proszę dać znać. Potem zawsze kryje się coś więcej. What Lies Under Here i Dissolve Girl. Prawie na zwieńczenie 504 wydania Off Control przy zgaszonym świetle. Prawie, bo na koniec Playing for Burial. Dziękuję za wiadomości, za listę obecności. Elżbieta Malinowska, Mateusz Tomaszuk. Dobrej nocy.